وأن هذا صراطي وإن كإن راه من است مستقيما مستقيم وإن راه مستقيم من است فاتبعوه پس از آن پیروی بکنید ولا تتبعوا السبل و از راه‌های مختلف و انحرافی پیروی نکنید فتفرق بكم عن سبيله که این راه‌های متفرق جدا گرداند شما را عن سبيله از راه خدا ذالکم به این حکم وصاکم فرموده شما را خداوند متعال لعلکم تتقون تا پرهیزگاری کنید ذالکم وصاکم بی الله به این نیست بر شما سفارش کرده با گرفتن این راه واحد تا که پرهیزگاری کنید. پیامبر خدا علیه السلام وقتی که آیت نازل شد یک خط کشید، حتی که گفت هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اینی راه مستقیم ماست از این پیروی بکنید. بعد از او در ازای از این چپ و راست چند خطای دیگه کشید، باز فرمود که این شیطان راه های شیطان است و این را پیروی نکنید. چرا؟ فتفرق بكم عن سبيله، از راه خدا شما را دور میکند، از راه خدا شما را دور میکند. خب حالا ببینیم که پیامبر خدا علیه السلام 23 سال در وحی زندگی کرد. اگر ما عمر پیامبر خدا علیه السلام را ارزیابی بکنیم، در اونجا نکاح، طلاق، مرده، خیرات، نظر، هر چی که شما بگوین امیر پیامبر خدا کرده، ولله الحمد به سند صحیح به ما شما رسیده. بنان ما شما را غنی کرده که از جان خود بده عجر بکنه، از این ما شما را غنی کرده. فتبعوه، این را پیروی بکنیم که راه سنت است. ولا تتبعوا السبل، راهای بدعت پیروی نکنیم که فتفرق بكم عن سبيله، از راه خدا شما را دور میکند. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، به این حکم فرموده است الله تا پرهیزگاری کنید. الله میگه ثم آتینا، باز میگویم ثم آتینا، باز داده بودیم موسی علیه السلام را الکتاب، کتاب تماما برای اتمام نعمت. حضرت موسی را کتاب داده بودیم برای چی؟ برای اتمام نعمت. نعمت های خدا به بنی اسرائیل شامل شد، از چنگ فرعون نجاتشان داد، از غرق آب نجاتشان داد، در دشت تی من و سلوه را برش داد، ابر را سر سایبان ساخت. این کل نعمت ها بود، ولی بزرگترین نعمت که نقطه به اصطلاح اصلی شد او دادن کتاب و شریعت خدا بود. ایب از همه قدر بلندتر بود. قرآن بر ما شما میگه که فبذلک فلیفرحوا، به نزول قرآن، به پیام قرآن، به ایمان به قرآن و به رفتن به سوی قرآن باید خوش بوده باشین. و بذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، این قرآن اقه یک نعمت بزرگ الهی است که از دنیا و آنچه که دنیا شود به او نمیرسد. به اینجا همه که باز ما منت گذاشتیم به حضرت موسی علیه السلام تماما برای اتمام، علی الذی احسن، به هر کی نیکوکار بود، و تفصیلا و برای بیان، و تفصیلا لکل شی، و برای بیان هر چیز، و هودن و به جهت هدایت، و رحمتا مهربانی، لعلهم بلقاء ربهم، تا ایشان به ملاقات پروردگار خود یؤمنون، ایمان آورند. ما به حضرت موسی علیه السلام برای اتمام نعمت، برای هر انسانی که نیکوکار بود بر او هم در پیامش دینی سیستم زندگیش را دادیم، و تفصیل برای هر چیز، برای هر چیز، اگر بعد خداجوییش کار داری، بعد خودت کار داری، بعد زندگی با مردم کار داری، در این کتاب وجود داشت. به این اساس شریعت موسی علیه السلام برای اتمام نعمت خداوند متعال برای مردم زمانش بود. و هذا کتاب، و این قرآن کتاب، کتاب است، انزلناه، که نازل کردیمش، مبارکون، با برکت، فتبعوه، پس پیروی کنید آن را. این قرآن را نازل کردیم با برکت، فتبعوه، پیروی کنید آن را، و تقو، و پرهیزگاری کنید از مخالفت آن، لعلکم ترحمون، تا مهربانی کرده شود با شما. و تقو، از مخالفت قرآن پرهیزگاری بکو، لعلکم ترحمون، تا مورد رحم خداوند متعال واقع شوید. چرا ان تقولوا، تا نگوید انما انزل الكتاب، جز نیست که نازل شده از کتاب، علی طائفتین من قبلنا، بر دو گروه پیش از ما، همیشه یهود و نصارا بودند که کتابا برش داده میشد، پیامبرا برش داده میشد. و ان کنا عن دراستهم لغافلین، و مسلما ما هستیم از درس و تدریس ایشان لغافلین، بی خبر. قرآن کریم کتاب چی کرد؟ میگه ما در بین عرب ها ای را نازل کردیم تا که نگوین عرب ها که همیشه پیامبرا از یهود و نصارا بود، به ما حکم دینی داده نشده است. الله میگه آلی این حکم دینی در میان شما دادم، در میان شما دادم. او تقول یا نگوید لو انا انزل علینا الکتاب، اگر فرود آورده شده بر ما الکتاب کتاب، لکننا احدا منهم، هر انا ما می بودیم راه یافته تر از یهود نصارا. از این خاطر هم نگوی ما از این خاطر قرآن در میان شما نازل کردم. فقد جاءكم بينه، مسلما آمد به شما بینتون، حجت روشن من ربكم، از پروردگار شما، و هودن و مایه هدایت، و رحمتون و بخشش. و من ازلمو، پس کی ظالمتر، ممن از آن کسی که کذب به آیات الله، نسبت دروغ بکند آیات خدا را. از سو انسان کرده ظالمتر کیست که با آیات خدا نسبت دروغ بکند، و صدف عنها، و اعراض کند از آن. و صدف عنها دو معنا میکنند، یک معنی که و صدف عنها من کرد از قرآن کریم، یا ای که و صدف عنها اعراض بکند از قرآن کریم، خود رو بگرداند و یا دیگران از قرآن معنا بکند. سنجزی الذین یصدفون، زود باشد که جزا دهیم آنان را که بر می گردن ان آیاتنا، از آیات ما، سوء العذاب، بدترین عذاب، بما کان یصدفون، به سبب آن که اعراض می کردن، بما کان یصدفون، به سبب از اینکه انتظار بد را می کشتن به آنانی که شریعت خدا را عمل می کردن. هل ینظرون، انتظار نمی کشند، نیستن این مردم، الا ان تأتیهم الملائکه، مگر آن که بیاید به ایشان ملائکه خدا، او یأتی ربک، یا بیاید حکم پروردگار تو به عذاب این مردم، او یأتی بعض آیات ربک، یا بیاید بعضی از نشانه های پروردگار تو که امان طلوع آفتاب از مغربش است. ببینید که دلائل در رابطه به دین اسلام و حقانیت قرآن کریم به اندازه روشن و واضح است که دیگه جای استدلال را ختم می کند. اگر استدلال و منطق و ارزیابی است و قرآن کریم پیام برات داد، از چیزی که منت کرد منطق و عقلم نه که نباید صورت بگیرد. چیزی که حلال بود الله برات گفت که ما حرم علیکم ربکم، قل تعالوا اتلو ما حرم علیکم ربکم، آنچه که خدا حرام کرده او را بیان که سرتان تلاوت بکنم. دیگه جفت لا اجدو فی ما اوحی ایلی محرم، آنچه که به ما وحی شده بیجای جزای سرت حرام هم نشده. پس رابطیت با خدا، رابطیت با خودت، رابطیت با مردم توسط قرآن تثبیت شد. با وصف ازی دلائل اگر باز دیگه دلائل میخوانی، دیگه او چیزیست که اصلا خود را به حماقت زدن و انکار کردن است. هل ینظرون، انتظار نمیکشن این مردم، بانگیری دیگه نمیکنن، مگر اینکه الا ان تأتیهم الملائکه، مگر آن که بیاید به ایشان ملائکه، ملائکه خدا برشان بیاید و اینها را عذاب بکند. او یأتی ربک، یا بیاید حکم پروردگار تو بر قبض ارواحشان. او یأتی بعض آیات ربک، یا بیاید بعض از نشانی های قیامت. ایمان نمیارن مگر ای که افتاد وزی طرف طلوع بکند. ایمان نمیارن مگر ای که خصف ها صورت بگیرد. ایمان نمیارن مگر ای که مورد عذاب خداوند متعال واقع شوند. ولی نکته دیسته کر، اگر بیاید بعض آیات پروردگار تو، یوم یأتی بعض آیات ربک، روزی که بیاید بعض از نشانی های رفتن و ختم شدن از ایدار دنیا، در او صورت لاینفعو نفسن، نفع ندهد کسی را ایمانها، ایمان آوردن آن. در او صورت که نشانی عذاب خدا آمد، لاینفعو نفسن ایمانها، نفع ندهد کسی را ایمان آن. لم تکن آمنت من قبلو، که نیاورده بود ایمان پیش از این. او کسبت فی ایمانها خیرن، یا نفسی را که کسب نکرده بود در روشنی عقیده و ایمان خود خیرن، هیچ عمل نیک که ایمان داشت ولی عمل نیک نکرده بود، پس آن عذاب خدا را میبیند در وقتی که به گلوگاهش مرگ برسد. تو از زمینه عمل هم باز برات نیست. قل انتظرو، با فرش بو که انتظار کشید. اینا منتظرون، ما نیز منتظریم، شما منتظر بکش، ما هم منتظر استیم. بنا نتیجه از انتظار ما تثبیت خواهد شد. ان الذين فرقوا، به تحقیق کسانی که پراکنده کردند دینهم دین خود را، و کانوا شیعا و شدند گروه گروه، لست منهم فی شیء، نیست از ایشان در هیچ چیز، انما امرهم الی الله، جز نیست که کار ایشان با خداست، ثم ینبئهم، باز خبر دهد ایشان را بما کانوا یفعلون، به آنچه که میکردند. ان الذين فرقوا دينهم، آنانی که دین را خدا را چی کردن؟ پارچه پارچه کردن. و کانوا شیعا، شدن گروه گروه، لست منهم فی شیء، نیستی از ایشان در هیچ چیزی. میخوام در رابطه به این آیت ایتو نظر نشود که یکی مذاهب فقهی است که ما شما میبینیم فقه حنفی و فقه شافی و فقه و فقه، ای مذاهب فقهی است، در حقیقت این اختلافات رحمت برای امت اسلامی است. فقها و نظریاتی که از قرآن و سنت استنباط می شود برای حل مردم و مشکلات مردم، این رحمت خدا است. بنان این تفرق از دین نیست، زیرا فقها ار حکم که در روشنی قرآن و سنت اجتهاد می کردن، بازشت می گفتن که آنچه که ما فیصله میکنم و حکم میتوم و فتوا میتوم به اساس علم ماست، بنان ای را حق میدانم، جانب مقابلم که او فتوا داده به اساس فکر خودم او را ناحق میدانم، ولی قطعا نمیگم که حق با ماست، حق دائر است. ما یک موضوع را میگم از نظر فقهی احناف، میگم این نظر ماست، ولی هیچگاه نمیگم که امام شافعی خطا کرده، این رو نمیگم، این نمیگم که او غلط کرده و حرام گفته. یک معنا. دوم، نظری که فقها به اساس ضرورت اجتماعی خودشان غالبا فتوا میدادن، ضرورت زمان تغییر در فتوا را ایجاد میکند. الله شاهد است اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آل زنده می بود، اق احکام خود تغییر می داد، اق تغییر در این سیستم می آمد که ایش پرسان نکنه، این می آمد. بناهن موضوع در مذاهب اسلامی بخش از قطعهای زمان است. افغانها یک رقم رواج داشتن، امام فقی که در افغانستان زندگی می کرد مطابق با این ظروف فتوا می داد، کسی که در مصر بود مطابق با مو ظروف فتوا میداد، او ظروف مطالعه میکرد. از این خاطر اختلافات در چی آمد؟ در فتوا آمد. ولی کل فقهایی را میگوید که ارگاه کتاب خدا، سنت پیغمبر، اجماع وجود داشته باشد، رفتن به اجتهاد حرام است، کسی نمیرود. ارگاه قال الله و قال الرسول به کسی تثبیت شد، بعد از او کسی اجتهاد حق ندارد، اجتهاد در مورد نص حرام است و هیچ یکی از مذاهب اسلامی کار نمی کند. مسئله در اجتهاد است که در جایی که حکم خدا و حکم پیغمبر و اجماع امت وجود نداشته باشد، مطابق با روند زمان در روشنی قرآن و سنت علما چی میکنه؟ استنباط میکند. این استنباط ها در پیش آمد تا سنه 400 هجرت فقها این کار میکردن. بعد به اساس از اینکه یک تعداد مردم ها که سیادت فقیه نداشتن، نباید سر کرسی فقه میششتن، اینا هم فتواها داده رفتن. علما دید که قبلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود، دیگه ائمه بزرگ ما شما بود، ارگا فتوا میدادن و مناظره میکردن به خاطر احقاق حق بود. پسانتر باز یک تعداد علما شروع کردن مسائل مجادلوی خود را، حتی امام مبسوط سرخسی، رحمت امام سرخسی، او خودش میگه که بارها که من مناظره میکردم، گفت امو لحظه میفهمیدم که جانب مقابل من راست میگوید، خمی غرور علمیم اجازم نمیداد که برش بگم گپ تو درست است. بعد موضوع که خلاص میشد، درست باز سرز باز برش میگفتن گپ از تو سیست. شما ببینید که او تو یک شخصت ای اعتراف را میکند. بنان اما هر قدر که تقوا کم شده برود، مشکل آفرینی زیاد شد. علمای را گفتن که بعد از این اجتهاد را کس حق ندارد،

اگر او غلط کرد تو غلط نگو که باز بار تو را او برده نمیراند، تو از خود باید اعمال تو صحیح بکنید. ثم الى ربکم، سپس به سوی پروردگار شما مرجعکم، رجوع شماست. فینبئکم، پس خبردار کند شما را بما کنتم فیه تختلفون، با آنچه که در آن اختلاف میکردید. در آنچه که در آن اختلاف میکردید باز الله فیصله میکند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه یک روز بسیار قهر شد، چیزی را گفته بود، باز کسی گفت که حضرت ابوبکر صدیق بخیالم که انت فرموده بود، بخیالم که انت فرموده بود. حضرت عبدالله ابن عباس گفت که قسم به خداست قریب است که مورد خشم خدا قرار بگیرین و زلزله صورت بگیرد، در پایین زمین فرود بروید. ما برای شما میگم قال الله و قال رسول، تو برمه میگه قال ابوبکر، کپی عادی نیست، ما دقیق شوین. حضرت عبدالله این تو برش میگه، ما بر تو میگم قال الله و قال رسول، تو برمه میگه که ابوبکر این تو گفته بود. چقدر جرأت کردی قریب است که در مابین زمین پایین بری، قریب است که آسمان سرت پایین بشیند. پس حضرت عبدالله که چنین گفته دیگه گپی عادی نیست عزیز، بسیار گپ بزرگ است. قال الله و قال رسول که برگفته شد، این باز نبود که فلانه عالم این تو گفته بود، فلانه را وردار، فلانه را وردار که دیگه باز نمیچلد. چرا؟ ثم الی ربکم مرجعکم، باز به سوی پروردگارتان بازگشتتان از فینبئکم، او الله شما را باز با خبر میکند. بما کنتم فیه تختلفون، به آنچه که در آن اختلاف میکردید. و هو الذی جعلکم، و او ذات عظیم است که گردانید شما را خلائف الارض، نائبها در زمین. الله است که شما را جاگزین در زمین کرد، خلیفگان شما را گردانید. و رفع بعضکم فوق بعض، بلند کرد بعض شما را بر بالای بعضی دیگری. کل گری اکسان نکرد، خداوند متعال بعض را بر بالای دیگری چی کرد؟ فوقیت بخشید. در این هم نظم خداست، حکمت خدا است. یک بار ملتفت شو، اگر کلگی پروفیسر میشد، قسم به خدا سمیمی بود تا کی رنگ میکرد؟ پس با رنگ میکرد پروفیسر بود تا رنگ میکرد؟ رنگش نمیکرد. کلگی که دکتر سمیشی خیاط کی بود؟ تو چی را میپوشیدی؟ خداوند لایزاد است و رفع بعدکم فوق بعض، هر کس در هر جای تعیین کرد. و امون نفر در کار خود بسیار دوستش دارد. در دفتر میرین یک کسی هست مستخدم، الله امو وظیفه را برش خوب گردانیده، دمو خوشم است، یه سرد الله در یک جای دیگری مقرر کرده. به این نظم خدا هست، ناقی نمیشد که به ازای سوسیالیزم شود. سوسیالیست همی رقم میگنه کلگی یک رقم باید باشد، کلگی یک رقم که شاید دنیا خراب میشود، کلگی یک رقم نمیشود. الله به خاطر نظم از دنیا این تو یک سیستم را گذاشته که یکی در یک جای، دیگر در دیگر جای، دیگر در دیگر جای. ببینن که امی نزدیک برین، امی سلمان اگر نباشد چی حال ما شما باشد؟ سلمان در سلمانیش خوش است، ولو که توی کس بشه حقیر میدانی عزیزم. الله امور برشکتش محبت انداخته، موچی را خداوند نمازد که موچی گیرتش برشه امو حکمت انداخته، سرزمو خوش است. ارگاه این محبت و این تفاوت ها نباشه، دنیا و پیش نمی رود، دنیا و پیش نمی رود، مستری گیری نمی کند، بازده اوجا دستایش با مابوبلین چرب نمی کند، موتر در جور نمی کند، میمونی همیجا. خداوند مطال است که انتو عرفا بلند کرد بعضکم فوق بعض، بعض را بر بالای بعض دیگر. درجات این درجاتی که برای چی؟ یک دیگر حقیر بکنه. لیبلوکم فیما آتاکم، تا امتحان کند شما را، بیازمد شما را در احکامی که داده است در برای شما. احکامی که برای داده است همیست که حق غریب باز در نظر بگی، حق اموچی که بودی تپاک میکن در نظر باز بگی، باز خود سرش ملک کلدر نکو. حق او بیشار غریبی که در کسب سخت میکنه دستش سیاه میشد، احترامش را بگذار. او دیقانی که بر تو زمین قلبه میکنه، احترامش را بکو. ایره به این شکل الله که بر تو ایره داده، با دمی هم امتحانت میکند. ان ربک سریع العقاب، هر پروردگار تو زود عذاب کننده هست، زود عذاب کننده است. و انه لغفور رحیم، و هر نوای آمرزنده مهربان است. زود عذاب کننده است کسی که مخالف شریعتش عمل بکند، 100 سال بعد خوب پیش الله میره. و انه لغفور رحیم، و هر نوای آمرزنده و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، کتاب انزلناه الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکر للمؤمنین. صدق الله المولانا العظیم.